więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis drugi. Ministerstwo Zdrowia zapowiada rygorystyczne przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w galeriach handlowych. Funkcjonariusze Szkoły Policji w Szczytnie oddali próbki krwi do wstępnych badań i kwalifikacji do pobrania osocza. Sztab Joe Bidena przedstawił listę kandydatów na kluczowe stanowiska w przyszłej administracji. Obostrzenia sanitarne dotyczące galerii handlowych będą rygorystycznie przestrzegane, zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Centra handlowe i sklepy meblowe zostaną otwarte w sobotę i będą działać w najwyższym reżimie sanitarnym. Wszystkie nasze zalecenia muszą być respektowane, prawda? Jeżeli będzie zalecenie, żeby każdemu, kto wchodzi do galerii, była mierzona temperatura, no to musi być respektowane. Ilość osób, która może być w danym momencie w galerii, też to można dość łatwo wyliczyć, jeżeli jest ochrona, która liczy klientów, którzy wchodzą do danej galerii, do dużego supermarketu. Ale tak jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, no na pewno będzie to rygorystycznie także egzekwowane. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób, maksymalnie 1 na 15 m². Pozostaje obowiązek zasłaniania nosa i ust. Przy wejściu do sklepu trzeba zdezynfekować ręce albo używać rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Chory na COVID-19 mężczyzna zmarł w jednym ze sklepów w Gdyni. 63-latek złamał nakaz przebywania w izolacji domowej i poszedł na zakupy. W jednym z osiedlowych sklepów nagle zasłał i przewrócił się na podłogę. Wezwane na miejsce pogotowie stwierdziło zgon mężczyzny, mówi Maciej Stemplewski z Komendy Policji w Gdańsku. Policjanci sprawdzili dane tego 63-latka. Okazało się, że jest on w izolacji, czyli jest po prostu chory na COVID-19. Policjanci jeszcze raz przypominają i apelujemy o to, żeby przestrzegać obostrzeń sanitarnych, żeby przebywać w tym miejscu, w którym wyznaczył nam sanepid. Osoby, które łamią obostrzenia, narażają nie tylko siebie, ale przede wszystkim otoczenie, inne osoby, innych ludzi na zarażenie. Sanepid ma już dane osób, które miały bezpośredni kontakt ze zmarłym. Sklep został zamknięty na czas dezynfekcji. Funkcjonariusze i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oddali próbki krwi do wstępnych badań i kwalifikacji do pobrania osocza. Jest ono wykorzystywane przy leczeniu pacjentów z koronawirusem. W akcji będzie uczestniczyło 29 ozdrowieńców związanych ze z uczelnią. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które neutralizują i niszczą COVID-19. Oddać osocze może osoba, która przechorowała COVID lub była bezobjawowo zakażona koronawirusem. Ponadto powinna mieć 2 negatywne wyniki badań na obecność SARS-CoV-2. Dawca osocza musi także spełniać takie same wymagania jak krwiodawca, czyli być osobą w pełni zdrową, bez chorób przewlekłych w wieku od 18 do 60 lat. Dlatego też wszyscy mundurowi po poniedziałkowych pobraniach próbek i przejściu weryfikacji będą mogli oddać krew na osocze 25 listopada w Olsztynie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Sztab Joe Bidena przedstawił listę kandydatów na kluczowe stanowiska w przyszłej administracji. Koordynatorem służb wywiadowczych ma po raz pierwszy zostać kobieta. Były kandydat na prezydenta John Kerry będzie odpowiadał za działanie w dziedzinie klimatu. Stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego obejmie Jake Sullivan. Większość kandydatów Joe Bidena na szefów kluczowych resortów i agencji zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i polityką zagraniczną to doświadczeni urzędnicy, z których wielu pracowało w administracji Baracka Obamy. Sztab Joe Bidena potwierdził wcześniejsze informacje, że doświadczony dyplomata Antony Blinken zostanie szefem dyplomacji. Była zastępczyni szefa CIA Avril Haines obejmie funkcję dyrektora wywiadu narodowego, którego zadaniem jest koordynacja działalności wszystkich agencji wywiadowczych. Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego pokieruje Alejandro Mayorkas. Będzie on pierwszym Latynosem, który stanie na czele resortu odpowiedzialnego za politykę imigracyjną. Ambasadorem przy ONZ zostanie Linda Thomas-Greenfield, a były senator i kandydat demokratów na prezydenta John Kerry obejmie funkcję specjalnego pełnomocnika prezydenta do spraw klimatu. Jednym z głównych jego zadań będzie ponowne włączenie Stanów Zjednoczonych do porozumień klimatycznych z Paryża. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kandydatów do objęcia kluczowych funkcji w swojej administracji Joe Biden przedstawi oficjalnie jutro. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski.

Dawno, dawno temu, bodajże w krakowskich Jaszczurach, pewien tradycyjny zespół otrzymał ogromną owację po skończonym koncercie. Wiadomo było, że bez bisu się nie obędzie. Jeden z muzyków podszedł do mikrofonu i nieśmiało spytał: to co byście państwo chcieli, żebyśmy dla was zagrali? A na to ktoś z sali ryknął: to samo, tylko dobrze. No, nie mam zamiaru tej sytuacji odnosić do tego, co będę mówił dalej, ale jakieś pokrewieństwo tutaj jest. W latach 40., koniec lat 40., początek 50. w Kalifornii wielkie uznanie zdobyła sobie orkiestra Stana Kentona. To było coś, czego wcześniej nikt nie słyszał. Zupełnie inne brzmienie, zupełnie inny rodzaj kompozycji, które natychmiast stawały się po prostu szlagierami. Kenton nagrał tych szlagierów sporo. Artistry Jumps, Intermission Riff, Eager Beaver, Opus in Pastels. Długo można by to wszystko wymieniać, ale w roku 50, bodajże 6, postanowił te swoje największe hity nagrać jeszcze raz. Po prostu dlatego, że wymyślono między innymi technikę nagrań High Fidelity, czyli do dziś znaną jako Hi-Fi. I to wszystko można było zrobić jeszcze raz, tylko porządnie, choć te pierwsze nagrania wcale nie były takie złe. No więc zebrał orkiestrę, zebrał nuty, partytury. W czasie szykowania tego wszystkiego nagle okazało się, że zginęła, i to bezpowrotnie, teczka perkusisty ze wszystkimi utworami. No po prostu nijak nie można było tego odnaleźć. Ale Kenton wtedy już zatrudnił u siebie nowego perkusistę nazwiskiem Mel Lewis. Znał jego wspaniałe możliwości, więc po prostu mu powiedział: słuchaj, ty na pewno pamiętasz te nagrania i na pewno bez nut sobie świetnie poradzisz. Ale Mel Lewis poprosił jednak, aby mu dostarczono głosy skopiowane pierwszej trąbki, że to będzie dla niego najlepsza wskazówka, co grać dalej. Rzeczywiście to się sprawdziło, a my w tej chwili przypomnijmy sobie jedno z tych poprawionych nagrań, czyli Intermission Riff. Solo na tenorze będzie grał Widomuso, podobnie jak w pierwszej wersji, ale na puzonie już zupełnie nowa postać pod tytułem Carl Fontana. Thank you. To był Stan Kenton i jego orkiestra Intermission Riff i mam nadzieję, że Państwo zwróciliście uwagę na piekielną pracę Mela Lewisa za perkusją, który nawiasem mówiąc grał wtedy bez jakichkolwiek nut, na wyczucie mając jedynie przed sobą głos pierwszej trąbki. Bo właśnie o tym panu chciałbym dzisiaj Państwu co nieco nagadać na początek programu. A jest on dla mnie niezwykle ważny. Nie jestem przekonany, czy nie uznałbym go w całej historii za perkusistę numer dwa, przy czym nie zdradzę Państwu, kim jest dla mnie numer jeden. Tak czy inaczej, nie do pobicia Mel Lewis był, zwłaszcza jeśli chodzi o granie w big bandach. Po prostu wspaniale wpasowywał się w tę muzykę, potrafił absolutnie wszystko podkreślić, co trzeba, wypełnić dziury, gdzie trzeba i jeszcze wszystkich popędzić całkiem niezłym swingiem. Oczywiście debiut miał miejsce u Kentona, jak już zdążyliśmy się zorientować, ale bardzo szybko potem Mel Lewis zaczął się pojawiać w wielu orkiestrach, a między innymi na stałe w big bandzie Jerry'ego Mulligana, który pod koniec lat 50. przecież wiódł prym między wieloma regularnymi orkiestrami. I właśnie do tych nagrań chciałbym w tej chwili sięgnąć. Proszę naprawdę zwrócić uwagę nie tylko na orkiestrę, nie tylko na solistów, ale również i na to, co tutaj robi perkusja i jak wiele ona wnosi do całego nagrania. Ten utworek nazywa się A Beat, A Wee Beat of Bobita. Kiedyś nosił nazwę Bibida Bobida, no ale nie wiem dlaczego tę nazwę akurat przy kolejnym podejściu na nagranie zmieniono. No i mamy tu całą galerię solistów. Oczywiście nie może się obyć bez Jerry'ego Mulligana na barytonie, ale potem już nie pamiętam. Prawdopodobnie Jim Ryder na tenorze, Jim Quill na alcie, nie wiem kto tam był trębaczem, Bob Brookmeyer na puzonie wentylowym, no i swoje trzy grosze, chociaż malutkie, również ma do powiedzenia Mel Lewis. Thank you. Jerry Mulligan Big Band, We Beat of Bobita. I solistów chyba jednak dobrze pamiętałem, czyli Jerry Mulligan na barytonie, Bob Brookmeyer, Puzon, Gene Quill, saksofon alt i Jim Ryder na tenorze. Ale mam nadzieję, że zwróciliście przede wszystkim uwagę właśnie na tego piekielnego perkusistę nazwiskiem Mel Lewis. To był facet rozchwytywany wówczas przez wszystkie big bandy, bo nikt tak pięknie nie potrafił poczuć się w dużej jazzowej orkiestrze. A skończyło się oczywiście tak, jak się skończyć musiało, czyli Mel Lewis razem z trębaczem Thadem Jonesem stworzyli własną, wspólną orkiestrę i była to spółka nieprawdopodobna, bo o ile Mel Lewis piekielnie ożywiał cały zespół, był niezmiernie istotnym elementem w całej tej układance, o tyle Thad Jones nie tylko był wspaniałym trębaczem, ale też i doskonałym aranżerem, a także kompozytorem. Choć dla mnie w big bandzie zawsze aranżer to jest postać ważniejsza niż kompozytor, nawet jeśli aranżuje swój własny utwór. No to posłuchajmy na koniec tego big bandu. Niestety tym razem już Państwu nie powiem, jacy są soliści, bo nie mam ich w swoim opisie. Mógłbym oczywiście próbować zgadywać, jako że pamiętam mniej więcej, kto w tym czasie w tej orkiestrze grał. Ale dwie rzeczy, których jestem pewien, to po pierwsze, że przy fortepianie był Sir Roland Hanna, że za perkusją siedział Mel Lewis, a do tego wszystkiego jeszcze był tam basista, też jeden z tych, których uważam za najważniejszych i najlepszych, jakich kiedykolwiek słyszałem. Ale o basiście to już pomówimy sobie w innej audycji, a w tej chwili przyjrzyjmy się raz jeszcze Melowi Lewisowi i jego udziałowi w big bandzie. Thank you. Bud Jones, Mel Lewis, Big Band. Ten utworek zwał się Cherry Juice i jest to kompozycja Jonesa, natomiast cały album zwie się New Life i polecam go bardzo gorąco wszystkim ludziom, którzy kochają jazz. Jest to, nawiasem mówiąc, album dedykowany od góry do dołu niejakiemu Maxowi Gordonowi. Kto to był Max Gordon? To był wieloletni szef i właściciel klubu Village Vanguard w Nowym Jorku, a w tymże klubie orkiestra Tada Jonesa i Mela Lewisa obsługiwała przez długie lata wszystkie poniedziałki. Na tym w zasadzie powinniśmy zakończyć ten temat, ale jeszcze mam taką malutką dogryweczkę, bo przecież Mel Lewis grywał nie tylko w big bandach, ale również i w małych zespołach. Jedno z takich nagrań chciałbym właśnie przypomnieć. To jest spotkanie dwóch saksofonistów na tenorze: Ben Webster na barytonie, Jerry Mulligan, którego już raz dzisiaj słyszeliśmy, dalej Jimmy Rowles przy fortepianie, Leroy Vinegar bass, no i Mel Lewis perkusja, a ten utworek zwie się Who's Got Rhythm? Thank you. Got rytm. Jerry Mulligan i Ben Webster. Ten pierwszy na barytonie, ten drugi na tenorze. A jeszcze do tego z tyłu Jimmy Rolls przy fortepianie, Leroy Vinegar kontrabas i Mel Lewis perkusja. Ale teraz zakończyliśmy jeden temat, a ja nie chciałbym zabierać się do żadnego większego kolejnego tematu. Raczej wolałbym spokojnie powędrować po różnych jazzowych zakamarkach. W tym wypadku będą to głównie płyty już z naszego krajowego podwórka, ale niekoniecznie nowości. Jednak na początek to nowość. Krzysia Górniak proponuje swoją płytę. Krzysia gra oczywiście na gitarze, a w jej zespole tańcowały dwa Michały, czyli Michał Wróblewski przy fortepianie, Michał Jaros za kontrabasem, wreszcie Marcin Jar perkusja. No i wyraźnie usłyszymy tu także pewną wokalizę. Niestety nie mam nigdzie podanego nazwiska tego, kto śpiewa, ale domyślam się, ponieważ jest to głos żeński, że to sama autorka. Dodajmy jeszcze przy okazji, że jest to muzyka taka bardzo spokojniutka, raczej łagodząca obyczaje i możemy jej słuchać na dużym, dużym relaksie. Almonds to oczywiście kompozycja Krzysi Górniak, która tutaj liderowała i grała na gitarze, a za jej plecami Michał Wróblewski fortepian, Michał Jaros kontrabas, Marcin Jar perkusja. A teraz chciałbym Państwu jeszcze jedno takie nagranko przedstawić. Takie. To znaczy, równie przyjemnie się tego słucha, ale jest to jednak troszeczkę inny wydźwięk, troszeczkę inne założenia należące, można by powiedzieć, do wielkiego szlema. Nie jest to nagranie nowe, gdzieś jeszcze chyba z końca lat 70. No i spróbujcie odgadnąć, kto to taki jest, zarówno autorem, jak i solistą w tym było nie było króciutkim nagraniu. Był oczywiście Wojciech Karolak, obsługujący tutaj niesłychaną ilość klawiatur, a towarzyszyła mu do tego przeogromna orkiestra. Natomiast sam utworek pochodzi ze spektaklu nazwanego Maria Elena. Jest bardzo mało u nas znany i popularny, ale szczerze mówiąc był napisany od razu z myślą premiery za granicą. Tym niemniej nasze trzy kwadranse jazzu już powoli dobiegają końca. Na koniec chciałbym jeszcze Państwu przedstawić coś niezobowiązującego. Tytuł właściwie wyjaśnia wszystko. Basie plays hefty. Basie to ma się rozumieć big band, który w latach 50. był maszyną swingującą nie do zdarcia i nie do pokonania, ale ulegał różnym wpływom w zależności od tego, kto był głównym dostarczycielem repertuaru. W tym wypadku dostarczycielem repertuaru był niejaki Neil Hefti, który napisał mnóstwo wspaniałych szlagierów dla Basiego, między innymi spod jego pióra wyszła cała płyta znana jako Atomic Mr. Basie, a Basie Plays Hefty to była poprzedniczka i z niej proponuję Państwu kompozycję zatytułowaną Slow Food, a sam żegnam się już. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Rozmyślam nad koniecznością i zarazem niemożnością pisania. Stworzyć taką sytuację, w której serce się rwie do pracy, a ręce od niej odpadają. To jest majstersztyk złośliwości dziejów powszechnych. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Gdybym mogła pisać, byłabym zupełnie szczęśliwa. Muzyka Łukasz Borowiecki.